geçmez, değiştirmem ben uğraşmam. Sebebim yok, böyle durmaz, elde kalmaz, uçsun gitsin. Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem ben uğraşmam. Sebebim yok, böyle durmaz, elde kalmaz, varsın gitsin. Varsın gitsin. Kafası bu.